Είχα λαλεί μου η μάνα μου έναν μίζαρον, φερμένον που τον άιν τάφον μες τ' αρμάριν. Εθώρουν το και σέρουμουν, θα σέπαζεν εις το θαυκιόν το σώμαν μου και θάσιν ρούχα της φορεσιάς της η ψυχή μου. Ήταν του Μάη τραντάφυλλα, τα ούστου μήλα κότσινα, μάρτασιν ούλα πουκουπα, ιόντας τρουθκιά επιτάσαμεν, δυο κλάτσες παραθκιάνταλες, μάγκου μου εν εξόρτωσα να πιάω, επολυφτήκαμεν την κούπαν του νερού, λιωβούτην ποτιτσίρωμαν, εχάσαμεν τα ούλα και το μίζαρον.